اب بلا تعلیم کچھ ہی لمحوں کے بعد ہمارے مشرق کے مہمان تلاوت فرمائیں گے. میں آپ حضرات کو ان کا مختصر سا تعارف کرا دوں. یہ پورا ہفتہ کراچی جامعہ بنوریہ ڈیفینس شیر شاہ بنوری ٹاؤن اور بہت سی جگہوں پر مختلف اوقات میں محافل حضرات منعقد ہوئی. یہ صرف میرا ہی نہیں کہنا کہ میں نے انہیں ایسا پایا بلکہ بڑے بڑے قرائے کرام جنہوں نے اس کی تلاوت یہاں سنی انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب شیخ عبد الباسط کے بعد اگر پاکستان میں کسی اچھے شخص کو ہم نے سنا ہے تو شیخ عبد الباسط. اللہ تعالیٰ اعلیٰ زندگی میں بہت برکتیں عطا فرمائیں. میں نے ابھی ان سے کہا کہ میں آپ کلمہ تربیت پیش کروں. وہ کہنے لگے اس میں ضرورت نہیں ہے, سب لوگ جو زبان کو سنیں آپ پوری استعمال کریں. اور اس سے پہلے کراچی میں کئی موقعوں پر ان کو کلمہ ترغیب پیش کیا جا چکا ہے. شیخ ان کا پورا نام عبدالفتاح علی عبدالفتاح الفاروقی ہے. اس وقت ان کی عمر 40 سال ہونے والی ہے. 8 سال کی عمر میں قرآن شریف مکمل حفظ کیا. پھر اس کے بعد عصری تعلیم کی بی اے تک. پھر جامعہ اظہر میں داخل ہو گئے. جامعہ اظہر سے کلیہ مشیر الدین قسم الدعوة والثقافة الاسلامية سند فضیلت حاصل. سن 1993 ریڈیو ٹی وی مصر کے مشہور قاریوں میں کا شمار ہے. اور اس وقت یہ مصر کی جامعہ مسجد کے خطیب اور امام بھی ہیں. عجیب بات یہ بتاتا چلو کہ مختلف ممالک کے سفر کیے, سعودیہ شام ایران امریکہ فلپائن اسپین. سن 1996 میں امریکہ میں ایک محفل حسن قرات کے اختتام پر 10 امریکی جو غیر مسلم ان کی تلاوت سے متاثر ہو کر ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. سن 1998 میں اسپین میں تلاوت فرمائی. تو عورتوں کی طرف سے پیغام آیا کہ 5 عورتیں اس وقت ایسی بھی موجود ہیں جو غیر مسلم ہیں اور وہ شہر کے ہاتھ پر مسلمان ہونا چاہتی ہیں اور وہ 5ों کی موجود مسلمان. واقعہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خیر عطا فرمائے ان حضرات کو جنہوں نے ایسی شخصیت کو پاکستان میں بلانے پر سرکوڑ کوشش کی. میری مراد جناب مولانا غلام رسول صاحب اور میرے انتہائی قابل احترام بھائی اور شیخ اور استاد اور دوست میں کیا کہوں جناب قاری محمد اختر. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بہت برکت دے اور ان کو ہر اعتبار سے اللہ ترقیوں سے مالا مال اور عزتیں اللہ نے سب کہو آمین. اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کی زندگی میں بہت برکت عطا فرمائے. صحت عافیت کے ساتھ انہیں لمبی زندگی اللہ عطا فرمائے. جامعہ بنوریہ کراچی کے زیر اہتمام ہونے والے کل پاکستان محافل حسن قرات آج کی یہ محفل چھٹی کل انشاءاللہ العزیز ابھی یہ سماعت فرمائیں ساتویں محفل فیصل مسجد میں جمعے کی نماز کے متصل واسطے اور 8ویں محفل انشاءاللہ ہفتے کے دن بعد شاہی مسجد لاہور میں اور ان کی پھر آخری محفل ان کی ان کے سفر سے پہلے آخری محفل اتوار کے دن رات کو کراچی میں ہاتھی میں ہاتھی میں ہاتھی میں ہاتھی میں ہاتھی دوران تلاوت کیونکہ ہم کیمروں سے ساتھ تھے اتنی کثرت سے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا کہ بخدا میں نے تو سمجھتے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو روتے ہوئے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے واقعہ کسی پڑھنے والے نے قرآن پڑھا اللہ تعالیٰ ان کی بہت حفاظت آپ حضرات اپنے دلوں کو متوجہ کر کے سنیے گا انشاءاللہ خوب محسوس ابھی میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک فرمائیں فالآن ارجو رامس الختام للشیخ الکبیر والقاری الشهید فضیلۃ الاستاذ عبد الفتاح علی عبد الفتاح الطاروسی حفظہ اللہ تعالی الذي يرتل القرآن ترتيلا ويحببه تحبيرا ويقف عند عجائب ويحرك به القلوب فإذا هي خاشعة تتصدع من خشية الله فليتفضل مشكورا الشيخ عبد الفتاح علي عبد الفتاح الطاروسي نارا تكبير Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

in وَاللَّهُ Yeah. کل ان شاء اللہ جمعے کی نماز کے وقت مسجد میں اور لاہور کی مسجد اجلاس بادشاہی مسجد میں نہیں میلا کوئی لاکھ مات مالک مالک کل پروگرام مسجد مبارک مالک اکیاں مسجد میں جمعہ خطبہ خطبہ حضرت مولانا مقدر مان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تمام حضرات حاضر لکھے جائیں گے 28 ستمبر